Domie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 5 lipca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Są nowe dane Ministerstwa Zdrowia na temat koronawirusa. Resort potwierdził 231 nowych zakażeń. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozsądek nad wodą. Tylko wczoraj utonęło 6 osób. W tym serwisie także najnowsze informacje o targanej wojną domową Syrii. W akcję pomocy włączyły się polskie organizacje humanitarne. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 231 nowych zakażeń koronawirusem. Najnowsze informacje pół godziny temu przekazało Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie poinformowano o śmierci 5 kolejnych osób, o których zdiagnozowano COVID-19. Najwięcej nowych przypadków, 87, odnotowano w województwie śląskim. W dalszej kolejności 35 w województwie wielkopolskim, 27 w podkarpackim. Liczba zakażonych zbliża się do 36 tysięcy. Od początku epidemii zmarło ponad 1500 osób, wyzdrowiało prawie 24 tysiące osób. W sobotę utonęło 6 osób, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W mediach społecznościowych RCB przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodź do wody po alkoholu lub środkach odurzających. Załóż kapuk na łódce, kajaku i rowerze wodnym, apeluje centrum. RCB zwraca też uwagę, aby nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu i nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku. W samym tylko zeszłym roku według policyjnych statystyk w Polsce utonęło 456 osób. Mały samolot uderzył w garaż podczas awaryjnego lądowania w miejscowości Krosną w województwie podkarpackim. Nikt nie odniósł obrażeń. Jak mówi Marta Tabasz-Rygiel, rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie, do wypadku doszło po godzinie 8 w pobliżu lotniska w Krośnie. Jak wstępnie ustalono, pilot tuż po starcie stwierdził, że samolot ma jakąś awarię. Zdecydował o awaryjnym lądowaniu. Samolot uderzył w garaż znajdujący się na posesji sąsiadującej z lotniskiem. Wewnątrz zaparkowany był samochód. One uległy uszkodzeniu. Uszkodzony został też samolot, ale 69-letni pilot wyszedł o własnych siłach. Nie ma poważniejszych obrażeń. Leciał sam. Na miejscu pracują służby ratunkowe. O zdarzeniu powiadomiono Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Teraz za granicą. Miliony osób w północnej Syrii znalazły się na krawędzi ubóstwa. Trwająca od dekady wojna domowa zniszczyła kraj, a teraz sytuację dodatkowo pogorszyła pandemia koronawirusa. Syryjczycy, którym udało się przetrwać bombardowania, są obecnie narażeni na śmierć z powodu COVID-19. W akcję pomocową włączyło się szereg międzynarodowych organizacji, w tym te z Polski. I o tym właśnie Wojciech Cygielski. Pandemia koronawirusa nadeszła w najgorszym dla Syryjczyków momencie. Brutalna wojna domowa sprawiła, że w północnych rejonach kraju tylko jeden na 16 szpitali przyjmuje pacjentów. Ponad połowa przychodni jest całkowicie zniszczona. Kolejki po wodę są w Syrii normalnością, ale teraz są jeszcze dłuższe. Jako Czerwony Krzyż chcemy naprawić i na powrót uruchomić pompy wodne, by jak najwięcej ludzi miało dostęp do czystej wody. Mówi Musab Al-Said Taha z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Syrii. W ochronę przed koronawirusem włączyły się też polskie organizacje. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej dzięki zbiórce wśród Polaków wysłało do północnej Syrii 52 domy modułowe. Powstała specjalna strefa dla osób, które są chore lub mogły mieć kontakt z chorymi. W obozie dla uchodźców na 1 km² mieszka więcej ludzi niż na 1 km² dużego miasta, jak na przykład Warszawy. Mówi prezes PCPM Wojciech Wilk. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec tego serwisu zaglądamy w polskie góry. Piękna, słoneczna pogoda w Beskidach zachęca do wędrówek, ale nawet do letniego wyjścia trzeba się odpowiednio przygotować, podkreśla Grzegorz Michałek, instruktor grupy beskidzkiej GoPro. Słońce praktycznie wszędzie w Beskidach. Wszystkie stacje podały bardzo dobre warunki meteo, natomiast temperatura będzie dość wysoka, więc bardzo prosimy nie zapomnieć o zabraniu odpowiedniej ilości wody. Przez południe jakaś czapka, chustka na głowę, tak żeby nie podróżować cały dzień bez okrycia. Może to spowodować poparzenia skóry po prostu. W góry powinniśmy też wychodzić w odpowiednim, stabilnym obuwiu. Ratownik GoPro przypomina tak, żeby spakować do plecaka cieplejsze ubrania i kurtkę przeciwdeszczową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna i ciepła nie tylko w górach, jak przed chwilą słyszeliśmy, ale i w większości kraju. Więcej chmur na Pomorzu i Zachodzie, tam możliwy przelotny deszcz. Najchłodniej w Koszalinie 21 stopni, najcieplej 29 w Opolu. Jutro więcej chmur i od 19 stopni nad morzem do 28 na południowym wschodzie. Trójka.

again. We're like how we were again. I'm in the tub, you on the sea. Lick your lips as I soak my feet. Then you know this little carpet burn. My stomach drop and my guts turn. You shrug and it's the worst. To truly stuck the night ever. I cheated myself like I knew Ostatnio, jak leciałam samolotem, to był długi lot przez ocean spokojny. Leciałam z Nowej Zelandii do Dubaju. Ja w ogóle bardzo lubię latać, bo to jest taki czas pomiędzy rytmem podróży, kiedy wszystko jest nieprzewidywalne i niemożliwe do szczegółowego zaplanowania i gdzie życie zabiera mnie w różne miejsca, żeby mi coś pokazać, nauczyć mnie czegoś nowego, a życiem w Polsce, który ma zupełnie inny rytm i gdzie mam wpływ na wiele rzeczy. I kiedy siedzę sobie w samolocie przez 10 godzin albo więcej, to jest czas, żeby zatrzymać się właśnie między tymi dwoma światami, określić na nowo różne najbliższe cele, uzupełnić notatki, zrobić plan i czasem w samolocie udaje mi się znaleźć film, który wniesie do mojego życia coś nowego albo inspirującego i ostatnio właśnie podczas tego długiego lotu nad Pacyfikiem obejrzałam biografię Billie Holiday i w tym filmie w roli głównej wystąpiła Diana Ross i śpiewa w tym filmie między innymi tę piosenkę. Good morning, heartache. You old gloomy sight. Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night. I tossed and turned until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the good morning, heartache. Dzień dobry, moje złamane serce. A już myślałam, że pożegnaliśmy się wczoraj na zawsze, ale nie, znów jesteś ze mną, więc dzień dobry. Diana Ross z filmu Lady Sings the Blues, który opowiada historię Billie Holiday. To zresztą niesamowita opowieść i niezwykłe życie. To jest film nienowy z 1972 roku, ale ogląda się ten film naprawdę z zapartym tchem. I to mi przypomina jeszcze jedną piosenkę o złamanym sercu z mojej ulubionej płyty Melody Gardot. Mm-hmm. again, my heartache. Shall we meet again, my friend? I should have known that you'd return the moment I was unmanned. Shall we meet again, my heartache? Like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life filled with words you rearranged. So we meet again, my heartache. Come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet and sad refrain. Your face beneath my smile. So we meet again, my heartache. Oh, a glass of stale wine. I hope you'll join me in my toast, my ghoulish home. And maybe stay a while this time. Oh no. So we meet again, my heartache. A więc znów się spotykamy, moje złamane serce, śpiewała Melody Gardot. I coś Państwu powiem. Kiedy słuchałam tych piosenek, uświadomiłam sobie, jak bardzo moje życie zmieniło się przez minionych 20 lat. I łatwo mi to sobie przypomnieć, dlatego że trochę ponad 20 lat temu prowadziłam audycję w Trójce. I pamiętam, jak się wtedy czułam. I pamiętam, jak wyglądało wtedy moje życie. I z tej perspektywy tym lepiej widzę to wszystko, co się zmieniło i w jaki sposób się zmieniło. I może powiem tak. Kiedyś moje życie było jak smutna piosenka. I kiedyś wiedziałam, co to jest złamane serce i samotność, i chęć ucieczki, i poczucie bezsilności. A dzisiaj jestem jednym z najszczęśliwszych ludzi na świecie. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name. You know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, I fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I give us fever. When we kiss, it's fever with thy flame. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for soon. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare, you give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his mistress, Daddy, won't you treat him right? Listen to my story. Now you listen to my story. Here's the point that I've made. Cats were born to give chicks fever. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you a fever. When we kiss you, fever, if you live in the room. Fever! Till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Elvis Presley i Michael Bublé z orkiestrą symfoniczną. To jest nagranie z płyty sprzed 3 lat, na której piosenki Elvisa Presleya zostały na nowo zaaranżowane Stowarzyszeniem Królewskiej Orkiestry Symfonicznej z Londynu. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Blondynka w Trójce. Pewnego dnia dotarłam do kopalni złota w dżungli w Gujanie Brytyjskiej. To jest mały kraj na północy Ameryki Południowej między Surinamem i Wenezuelą. W Gujanie jest jedna droga, która prowadzi z północy na południe i tam właśnie na południu w dżungli, niedaleko granicy z Brazylią, trafiłam pewnego dnia. A przyjechałam tam z właścicielem tej kopalni, którego spotkałam na targowisku. Ten człowiek zatrudniał ludzi, którzy wydobywali z podziemi skały i szukali w nich złotych okruchów i zawsze chodził z bronią. Przyjechaliśmy do tej kopalni samochodem terenowym. Była ukryta w dżungli. Pamiętam, że stała tam taka dość duża chata i dookoła rosły palmy papajowe, obwieszone owocami. Zaproszono mnie do środka i właściciel tej kopalni poczęstował mnie połową wielkiej, ach, takiej soczystej, pomarańczowej, słodkiej papai. To była chyba najlepsza papaja, jaką jadłam kiedykolwiek. I potem poszliśmy zobaczyć, jak się wydobywa złoto. Jak się rozdrabnia skały, wypłukuje z nich okruchy. To jest naprawdę bardzo ciężka praca w bardzo trudnych warunkach i tylko najbardziej wytrwali, najbardziej twardzi przyjeżdżali tam do pracy na kilka miesięcy w obozowych warunkach, daleko od rodziny, z niepewną przyszłością. I na samym końcu, późno po południu, pamiętam, szłam z jednym z poszukiwaczy złota przez dżunglę. I on się nagle zatrzymał przy bardzo dużym drzewie i powiedział, że tutaj, w tej okolicy, właśnie bardzo blisko tego drzewa, ktoś znalazł wielki samorotek złota. Tak wielki, że do końca życia nie będzie musiał pracować. A potem spojrzał na mnie i powiedział, wiesz, jaka jest najważniejsza zasada poszukiwaczy złota? Najważniejsza zasada poszukiwaczy złota brzmi... Ten, kto szuka złota, nigdy go nie znajduje. Oczywiście w kopalni żmudną pracą można wypłukać złoty piasek ze skał, ale jeżeli chodzi o żyłę złota, to znaleźć ją można tylko przez przypadek. Albo inaczej mówiąc, złoto samo cię znajdzie wtedy, kiedy będziesz na to gotowy. I z miłością jest dokładnie tak samo. Im bardziej napierasz, im bardziej rozpaczliwie szukasz miłości w drugim człowieku, im bardziej żądasz, żeby ktoś cię kochał, tym bardziej oddalasz się od miłości i tym bardziej miłość cię omija. Dlatego, że miłość sama przychodzi wtedy, kiedy jesteś gotowy. Nie wtedy, kiedy chcesz się zakochać, tylko wtedy, kiedy wewnętrznie jesteś gotowy do tego, żeby kochać i być kochanym. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. And I just gotta tell you right now that I believe. I really do believe that something's gotta hold on to me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's gotta hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk, I said, oh. Oh, yeah. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie zrozumiałam o miłości i osobiście bardzo dokładnie przerobiłam tę lekcję, dlatego że kiedyś wydawało mi się, że ktoś powinien być ze mną, pocieszać mnie, kiedy jestem smutna i dawać mi wsparcie, kiedy tego potrzebuję, akceptować mnie, dać mi poczucie, że jestem ważna i podświadomie szukałam kogoś, kto się mną właśnie w taki sposób zaopiekuje i bardzo cierpiałam, kiedy w związku wciąż czułam się samotna i nieszczęśliwa i wydawało mi się, że to jest jego wina, dlatego że wiadomo, najłatwiej jest przerzucić winę na kogoś. Aż właśnie pewnego dnia uświadomiłam sobie, że to jest moje życie. I to ja mam przed samą sobą obowiązek, żeby się sobą zaopiekować i nauczyć się kochać siebie bezwarunkowo i z pełną przyjaźnią. I wtedy właśnie przestałam być samotna. I wtedy też odkryłam, że samotność nie jest brakiem drugiego człowieka, tylko jest raczej oddaleniem od samego siebie. Czyli najpierw trzeba stworzyć szczęśliwy i pełny związek z samym sobą i dopiero wtedy człowiek jest naprawdę gotowy do tego, żeby stworzyć szczęśliwy związek z drugim człowiekiem. I wtedy właśnie zdarza się ten moment, że miłość sama cię znajduje. I zdarza się to dokładnie wtedy, kiedy rozumiesz, że w gruncie rzeczy wcale nie jest ci konieczny drugi człowiek, dlatego że wreszcie umiesz być szczęśliwy z samym sobą i to jest właśnie ten moment, kiedy nagle wszystko się zmienia i miłość sama przychodzi i stuka do twoich drzwi i to jest właśnie wtedy szczęśliwa miłość, która jest dopełnieniem tego wszystkiego, co już w sobie masz. It had to be you. It had to be you. I wandered around, finally found somebody who couldn't make me be true. Whoa, whoa, whoa. Make me be blue and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Cause nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still now. And it had to be you. It just had to be you. It had to be you. Za chwilę otworzę pierwszą siłownię umysłową. Śpiewa Dinah Washington. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. My yesterday.

Golden Brown, dziewczyna o złoto-brązowych włosach. Kiedyś zespół The Stranglers, a dzisiaj Dave Brubeck z zespołem, chociaż tak naprawdę to wcale nie on nagrał tę piosenkę, tylko ktoś, a dokładnie pewien saksofonista, Lawrence Mason, wziął fragmenty jego nagrań, dodał motyw z piosenki zespołu The Stranglers, nagrał osobiście partię na saksofonie i posklejał to w całość. I tak właśnie wyszło Golden Brown Dave'a Brubecka. To jest rozwiązanie zagadki i taką odpowiedź najszybciej przysłały trzy osoby. Joanna, o widzę, że Łódź dzisiaj króluje. Joanna z Łodzi, Patryk z Łodzi oraz pani Barbara. I do państwa wysyłam książki w prezencie. Gratuluję. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. If we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Robbie Williams i Nicole Kidman. A teraz przed nami jedna z moich ulubionych piosenek o miłości. To jest piosenka o dziewczynie, która chciała oddać komuś swoje samotne serce. I za każdym razem, kiedy się zakochiwała, popełniała te same błędy i zostawała z niczym. I zawsze chciała mieć to, czego nie mogła mieć. Więc może po raz pierwszy zachowa się teraz inaczej. Bądź silniejsza niż twoja przeszłość. Dlatego, że przyszłość przyniesie ci nową szansę. I zobaczysz, że wszystko będzie dobrze. Kowboje i anioły. George Michael. Everyone's the same. Should I imagine that I'd be a fool? Kowboje i anioły, Cowboys and Angels, George Michael. Mam takie ulubione zdjęcie, które zrobiłam w Boliwii. W małej wiosce odbywał się akurat jarmark. Grała orkiestra dęta, były tańce, uroczyste stroje i w pewnej chwili orkiestra zrobiła przerwę. Muzycy usiedli i na murku usiadła śliczna dziewczynka w różowej sukience z falbankami, w sznurowanych bucikach, ze szminką na ustach, w swoim najlepszym stroju i widać było, że ona czuje się piękna i ważna. I obok niej usiadł miejscowy chłopiec, o połowę mniejszy od niej, i spojrzał na nią takim wzrokiem, który mówił: ty jesteś najpiękniejsza na świecie i wiem, że pewnie nie mam żadnych szans, ale może jednak zdarzy się cud i zobaczysz, że siedzę obok ciebie. To zdjęcie jest w galerii fotografii na stronie polskieradio.pl/trójka. Marvin Gaye w wersji brazylijskiej z płyty Studio Rio. I jeszcze na chwilę w Brazylii zostaniemy. To będzie piosenka z filmu Rio o dwóch ślicznych, zakochanych, niebieskich papugach. Śpiewa Jamie Foxx.